Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. W kontekście Innuendo Queen to mnie przed momentem zaświtało, że właśnie Innuendo Queen, wakacje 1991 rok. W czeskim Nachodzie kupiłem sobie właśnie kasetę. Ale proszę Państwa, skoncentrujmy się na tym, co tu i teraz, 2,5 minuty po czwartej, czwartek, 12 dzień czerwca. Po lewitacji już łapiemy kontakt z podłożem, w zasadzie tak jak nasi młodzi piłkarze. Euro U21, taki sam wynik jak starszych z Finlandią, 1-2 z Gruzją. I tyle już o piłce nożnej przede wszystkim. Nasze spotkanie rozpoczynamy od jednak smutnej wiadomości, która dotarła do nas kilka godzin temu. Zmarł Brian Wilson z Beach Boys. To jego kompozycja otwiera dzisiejsze Coś mi świta w programie Trzecim Polskiego Radia. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. tobą zniknęło mi wszystko, że w moim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak mnie zachwyca. Powiem jeszcze, moje serce torturują deszcze. Nie wiem, jak mogłem się tak wygłupić. Ostatnim tchnieniem spróbuję namówić. Może zechcesz wrócić? Po czwartej, trójka, coś mi świta, proszę państwa. Może tak, zacznijmy wyciągać pozytywy, bo ostatnio za dużo tego negatywnego przekazu i to w różnych aspektach. Takie pozytywy pogodowe. No i krótko i na temat. Ładny dzień dzisiaj przed nami. Nigdzie nie będzie padać, wszędzie słonecznie i temperatura też podskoczy. Szczegóły po serwisie. Kilka minut po piątej. 12 dzień czerwca w 1968 roku premierę miał film, teraz już no i od lat uznawany i uznany za arcydzieło. Został nawet dodany do Narodowego Rejestru Filmowego USA. Dziecko Rozmary Romana Polańskiego. Więcej różnego rodzaju informacji, ciekawostek, przede wszystkim muzycznych, czyli nasze kalendarium muzyczne, to już mniej więcej za 10 minut. Put front end to paper.

W samotności w sieci samotnym jest się tylko wtedy, gdy ma się na to czas. 19,5 minuty po czwartej, czyli już 7,5 minuty po wschodzie słońca. Kalendarium muzyczne jest w jakimś sensie, w jakimś stopniu takim zaklinaczem czasu. To pora na pierwszy odcinek dziś. Ten dotyczy wokalisty grupy The Trucks. Nazywał się Rick Presley, zmarł w 2013. Dziś 84. rocznica jego urodzin. The Trucks, te największe przeboje, czyli przede wszystkim Wild Thing, Love is All Around, ale ja mam szczególny sentyment do tego, który pojawi się już za moment. Taka ładna piosenka w trójce na dzień dobry i można powiedzieć sobie tak z uśmiechem pam pam. Proszę bardzo, With a Girl Like You. Momenty były? Nie, jak słychać, momenty są. 26 minut po czwartej, bo trójka włączona. Hit of the moment Asia, czyli Asia, jeżeli chodzi o pisownię, to przy okazji zaproszenie na 8.13 w trójce. Dzisiaj gościem Joanna Mucha. Na rozmowę bez uników zapraszam w imieniu Renaty Grochal. Tymczasem lecimy z kalendarium muzycznym. Lecimy, proszę Państwa, do Bostonu. Nazwa zespołu, którego wokalistą był Brian Delp. Gdyby żył, to dzisiaj miałby 74 urodziny. Zagramy już za moment największy przebój grupy, a Boston, tak przy okazji, bo warto wiedzieć, no, na pewno nie zaszkodzi. Trzy ciekawostki. W Bostonie otwarto pierwszą publiczną plażę w USA. To też miejsce narodzin współczesnej czekolady i miejsce, gdzie od 1897 roku odbywa się nieprzerwanie najstarszy maraton na świecie. A w trójce taka przyjemność douszna na dystansie nieco ponad 4 minut, czyli More Than a Feeling.

25 minut do 5. Administrator Elektro, córka ogrodnika. Po 6, proszę Państwa, będzie w Trójce o kwiatkach. W Sieradzu takie, można powiedzieć, niezłe kwiatki, kolorowo, pięknie, ale u niektórych entuzjazm jakby nieco przekwitł. Skąd obawy i wątpliwości, to opowiemy około 6.40. A co tym razem z kalendarium muzycznego? Wspomnienie basisty, współzałożyciela grupy Pretenders, został usunięty z grupy za narkotyki. Gdyby nie używki, to może dzisiaj świętowałby 73. urodziny, a tak od ponad 42 lat nie świętuje. Peter Farndon tak się nazywał, a jak był w formie, to z Pretenders grali tak oto w Trójce. Brass in Pocket. Got brass in pocket, got battle, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental, gonna make you, make you, make you notice. Got motion, restrained emotion, I've been diving, detour leaning, no visa. Trójka, Polskie Radio 22 minuty do 5. To teraz, proszę Państwa, nasi, Róże Europy w Trójce.

sleep as I do, and in my dreams I hold you like I never will release. But when you hear Josephine, the star don't shine too bright by you with me, Josephine. You never sleep at night, yeah. When you hear Josephine, I'm dreaming of you. Josephine, czyli Raymond, trójka, coś mi świta, tylko 10 minut do piątej, tak ziewać się chce, problemy lekkie z koncentracją, to w jakimś stopniu moje dzisiejsze poranne ułomności, ale są sposoby, żeby sobie poradzić, muzyczne środki dopingujące na ratunek, jeżeli na przykład u Państwa podobnie. The Beatles 60 lat temu, dokładnie od królowej Elżbiety II, otrzymali ordery Imperium Brytyjskiego. To myślę, że na początek From Me to You idealnie pasuje. Like a heart that's oh so true. Just call on me and feel happy inside. It's such a feeling that my love. Do orderów dla The Beatles, to 4 lata po otrzymaniu John Lennon zwrócił protestując w ten sposób przeciwko poparciu przez Wielką Brytanię wojny w Wietnamie. A z tymi orderami to w ogóle był tak zwany niezły Saigon. Lordowie elity były, delikatnie mówiąc, wzburzone. Niektórzy nie chcieli być kojarzeni, jak to było powiedziane, z bandą wulgarnych tempaków. To cytat. Tymczasem Węgry... To było 7 lat później, tak mniej więcej. Laszlo Benko, dziś 82. rocznica urodzin współzałożyciela klawiszowca legendarnej węgierskiej Omegi. No to co? Jeszcze przed serwisem w Trójce dziewczyna o perłowych włosach i pięknie. All sick of it. You got